وصیت کردن پدر دختر را که خود را نگه دار تا حامله نشوی از شوهرت. خواجه ای بود است، او را دختری زهر خدی مهرخی سیمین بری. گشت بالغ، داد دختر را به شو. شو نبودن در کفایت کف او. خربزه چون در رسد شد آبناک، گر نبش کافی تلف گشت و هلاک. چون ضرورت بود دختر را بداد، او به ناکفی ز تخویف فساد. گفت دختر را که از این داماد نو، خیشتن پرهیز کن حامل مشو. که ضرورت بود عقد این گدا، این قریب شمار را نبود وفا. ناگهان بجهد کند ترک همه، بر تو طفل او بماند مظلمه. گفت دختر که ای پدر خدمت کنم، هست پندت دلپذیر و مقتنم. هر دو روزی هر سه روزی آن پدر، دختر خود را بفرموندی حذر. حامله شد ناگهان دختر از او، چون بود هر دو جوان خاتون و شو. از پدر او را خفی می داشتش، پنج ماه گشت کودک یا که شش. گشت پیدا، گفت بابا چیست این؟ من نگفتم که از او دوری گزین. این وصیت های من خود باد بود، که نکردت پند و وعظم هیچ سود. گفت بابا چون کنم پرهیز من، آتش و پنبه است بیشک مرد و زن. پنبه را پرهیز از آتش کجاست؟ یا در آتش کی حفاظ است و تقاست؟ گفت من گفتم که سوی او مرو، تو پذیرای منی او مشو. در زمان حال و انذار و خشی، خیشتن باید که از وی در کشی. گفت کی دانم که انذارش کی است؟ این نهان است و به غایت دوردست. گفت چشمش چون کلاپیس شود، فهم کن کان وقت انذارش بود. گفت تا چشمش کلاپیس شدن، کور گشت است این دو چشم کور من. نیست هر عقلی حقیری پایدار، وقت حرص و وقت خشم و کارزار.